gramów. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura nie ma wątpliwości, kto stoi za sabotażem. Na kolei stawia zarzuty dwóm Ukraińcom. Polska i Ukraina będą współpracowały przy identyfikacji podejrzanych o współpracę z Rosją, zapowiada premier. Siedziba Trójki do późnego wieczora będzie świecić na czerwono, podobnie jak kilka tysięcy budynków. Za chwilę powiemy dlaczego. Są zarzuty dla dwóch Ukraińców podejrzewanych o akty dywersji we wschodniej Polsce. Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o ich przedstawieniu. Niewykluczone są także czynności z innymi osobami, które zostały zatrzymane w sprawie sabotaży na kolei. Jakie są najnowsze ustalenia śledczych? O tym nasz reporter Michał Fedusio. Prokurator Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że zarzuty dla dwóch Ukraińców miałyby dotyczyć aktu dywersji o charakterze terrorystycznym, a także usiłowania doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator dysponuje materiałem i sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutu wobec tych dwóch mężczyzn, natomiast nie ma możliwości wykonania z nimi czynności procesowych, albowiem jeszcze w nocy z soboty na niedzielę uciekli oni z Polski, nie są zatrzymani. Prokuratura nie informuje na ten moment o czynnościach związanych z kolejną grupą zatrzymanych osób w sprawie aktów dywersji na kolei. Wiadomo jedynie, że na tym etapie osoby te przesłuchano bez postawienia zarzutów. Michał Wedusio, dziękujemy za relację. O aktach dywersji w Polsce i współpracy, żeby im przeciwdziałać, rozmawiali przez telefon premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski. Ustaliliśmy formę współpracy polskich i ukraińskich służb specjalnych oraz kolei państwowych, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Zaznaczył, że Warszawa i Kijów będą razem identyfikowały podejrzanych o współpracę z Rosją. Ukraiński prezydent poinformował, że werbunek dwóch podejrzanych Ukraińców odbył się za pomocą popularnego na wschodzie Europy komunikatora Telegram. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał, że Donald Tusk podzielił się informacjami swoich służb dotyczącymi niedawnych aktów dywersji na polskiej kolei. Jak zaznaczył, polskie i ukraińskie informacje są zbieżne. Wszystkie fakty wskazują na rosyjski ślad w tych wydarzeniach. Ukraiński prezydent dodał, że to platforma społecznościowa Telegram była wykorzystywana do organizowania działalności sabotażowej, ale też prowadzenia kampanii dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie. Zaznaczył, że podobne działania dywersyjne są codziennie kierowane przeciwko jego krajowi, w tym przeciwko ukraińskiej kolei. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że uzgodniono utworzenie ukraińsko-polskiej grupy, która będzie pracować nad zapobieganiem podobnym sytuacjom ze strony Rosji w przyszłości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilka tysięcy budynków w całej Polsce, w tym siedziba Trójki przy Myśliwieckiej, do późnego wieczora będzie świecić na czerwono. To finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 32% najmłodszych jest krzywdzonych przez najbliższych, a 66% doświadcza przemocy rówieśniczej. Największym sukcesem kampanii byłaby zmiana świadomości społecznej. W tej sprawie mówi Trójce dr Szymon Wójcik. Chodzi o to, żeby więcej osób reagowało na przemoc wobec dzieci, ale żeby to się wydarzyło, potrzebna jest rzeczywiście szeroka współpraca bardzo wielu osób, bardzo wielu instytucji. Ciągle około 30% Polaków dopuszcza chociażby stosowanie kar fizycznych, które są prawnie zabronione od ponad 10 lat. Fundacja zachęca, by włączyć się w akcję, podświetlając na czerwono swoje okno. Kolor czerwony jest alarmem, że przemocy wobec dzieci nie wolno ignorować. Wypadek spadochroniarza na pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Jak się okazało, był nim wojskowy. Na miejsce została wezwana straż pożarna. Konieczna była interwencja lotniczego pogotowia ratowniczego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia straż pożarna zabezpieczyła miejsce samego wypadku, a także zorganizowała lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego oraz pomogła w przetransportowaniu poszkodowanego do śmigłowca. Na miejscu działało 3 zastępy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej, razem 10 ratowników. Mówi Michał Bielek ze straży pożarnej w Olkuszu. Mężczyzna trafił do szpitala. Japońskie ryby i inne owoce morza znikają z chińskich stołów. Chiny ogłosiły zamknięcie swego rynku na te produkty. Decyzja to skutek pogarszających się stosunków Pekinu i Tokio. Tomasz Sajewicz. Zakaz importu japońskich owoców morza to kolejna kara Pekinu za słowa japońskiej premier o Tajwanie. Sanae Takaichi nie wykluczyła przemieszczenia japońskich sił samoobrony, jeśli Chiny zaatakowałyby Tajwan. Zakaz importu będzie dotkliwy dla Japonii, która w ubiegłym roku wyeksportowała do Chin produkty pochodzenia morskiego za $1 miliard. Zaledwie kilka miesięcy temu poluzowano zaś ograniczenia importowe wprowadzone w związku ze zrzucaniem do oceanu wody używanej do chłodzenia uszkodzonych reaktorów w Fukushimie. Chińczycy masowo odwołują też podróże do Japonii. Szacuje się, że w ciągu tygodnia. W Chinach zwrócono ponad 500 000 biletów lotniczych na trasach do japońskich miast. Chińskie władze niejednokrotnie wykorzystywały instrumenty gospodarcze, aby wywrzeć presję na państwach, które nie podporządkowały się ich woli. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dęba Sar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Tym razem piłka ręczna wysuwa się na pierwszy plan w serwisie sportowym. W końcu dzisiaj w Lidze Mistrzów Industria Kielce zagra na wyjeździe z Alborgiem Handbold. To już 8. kolejka. Duńczycy są wiceliderami w tabeli grupy A. Kielczanie zajmują 6. miejsce. Przed tygodniem w hali Legionów udało się zremisować, a i dzisiaj ekipa prowadzona przez Talanta Dujszebajewa ma zamiar się postawić, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Wygrany punkt. Podkreślam, wygrany punkt domowy z Alborgiem może za dużo w tabeli nie zmienia, natomiast dużo zmienia w naszych głowach. Pokazuje, że w końcu zbieramy owoce tej ciężkiej pracy, którą na co dzień chłopaki wykonują na treningu. W końcu też uwierzyli w to, że możemy walczyć jak równie z równie z jedną z najlepszych drużyn w Europie. Grać z tą drużyną przez 60 minut na wyrównanym poziomie to świadczy nas tylko dobrze i ten pozytyw musimy zabrać ze sobą do Alborga. Mecz Alborg Industria o 18.45. Wcześniej o 17.30 zagrają w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu plus ligi siatkówki. W ramach piątej kolejki zmierzą się Jastrzębski Węgiel z Bogdanką Luk Lublin. Lublinianie przegrali 3 mecze z rzędu. Później o 20.00 jedyna niepokonana drużyna w sezonie, Asekoresowie Rzeszów, zagra z Zaksą Kędzierzyn Koźle. W tabeli prowadzi Warta Zawiercie przed AZS-em Olsztyn i Resowią. I jeszcze skok do basenu. Pływacka reprezentacja przygotowuje się do Mistrzostw Europy na krótkim basenie, które odbędą się w Lublinie. Biało-czerwoni trenują w Poznaniu na basenach Term Maltańskich, a za stanę tam warunki chwali trener główny kadry Bartosz Kizierowski. Warunki są rzeczywiście tutaj wyśmienicie, mamy więc wiele miejsca na basenie, hotel zaraz obok, dobre jedzenie, także jeśli chodzi o te ostatnie przygotowania, takie ślubowanie tej formy, myślę, że wszystko jest tak, jak powinno być. Mówił trener prosto z basenu. Mistrzostwa Europy na krótkim basenie rozpoczną się 2 grudnia i potrwają do 7. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada od jutra intensywne opady śniegu. Nawet 0,5 metra może spaść w wysokich partiach gór. W całej Polsce jutro będą chmury. Do tego deszcz ze śniegiem, a lokalnie właśnie śnieg. Przeważnie ma być od 3 do 6 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Kuba Witkowski, Krzysztof Sagan, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej między innymi omówimy Państwu dzieło sztuki. Złotą toaletę. Kiedy Catalan zadebiutował w Guggenheimie wystawą Ameryka, zaprosił zwiedzających do korzystania ze złotej toalety jak z każdej innej. W ciągu roku ponad 100 tysięcy osób ustawiło się w kolejce do łazienki w muzeum, by doświadczyć Ameryki. Każdy zwiedzający miał 5 minut. Paweł Turski dla Państwa sprawdzał, ile kosztuje taki odlew i maestria złotnika. Więcej o tym w dzisiejszej audycji popołudniowej, w której będzie i poważnie. Pojawią się tematy szybkiego transportu żołnierzy w Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie, dlaczego mieszkalnictwo to problem, z którym Polska nie może od lat sobie poradzić. O widokach na poprawę jeszcze przed 18 Państwo na pewno usłyszą. A w Pulsie Trójki o 17.30 pojawi się były żołnierz Gromu i pułkownik dr Piotr Potejko. Porozmawiają o gotowości polskich służb do stawienia czoła dywersantom i zagrożeniu terrorystycznemu. A to Miley Cyrus, Lindsay Buckingham i Secrets w programie trzecim. Grand keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Już prawie 13 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Kończy się nam właśnie Secrets, Miley Cyrus, a my teraz zajmiemy się wojskowym Schengen, czyli kolejnym pomysłem Komisji Europejskiej na usprawnienie przerzucania żołnierzy i sprzętu na terenie Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, ale też poprawę infrastruktury. Tę sprawę dla nas śledzi Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, jeśli chodzi właśnie o to wojskowe Schengen? W najbliższych dniach nie wiem, ale te propozycje Komisji Europejskiej teraz w najbliższych tygodniach będą negocjowane przez państwa członkowskie. No plan jest taki, żeby do końca tej dekady Unia Europejska była przygotowana na ewentualne sytuacje kryzysowe albo na ewentualny konflikt z Rosją. Bo tu o to chodzi. Chodzi o usprawnienie mobilności wojskowej, żeby szybciej przerzucać żołnierzy z baz strategicznych w Europie Zachodniej na wschodnią flankę. To po pierwsze. Po drugie, też konieczne jest wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, w ogóle infrastruktury też, a to w kontekście aktów dywersji w Polsce. I kiedy Komisja Europejska prezentowała dzisiaj założenia tego wojskowego Schengen, to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odwołała się właśnie do tych aktów dywersji w Polsce i mówiła, że wymuszają one zdecydowane działania. Atak na polskie tory kolejowe pokazał, jak bezprecedensowe zagrożenie jest dla europejskiej infrastruktury transportowej. Ataki Rosji stają się coraz bardziej bezczelne. Nasza krytyczna infrastruktura wymaga lepszej ochrony. Szybkie przemieszczanie się europejskich sił zbrojnych jest niezbędne dla europejskiej obronności. Musimy zapewnić, że siły znajdą się we właściwym miejscu i czasie. Bo obecnie przy wszystkich biurokratycznych wymogach, przy procedurach krajowych i regionalnych, taki przerzut sił z Europy Zachodniej na wschodnią flankę, no zająłby około 45 dni. Czołgi muszą czekać, teraz też czekają, nawet jeśli mają się przemieścić na jakieś ćwiczenia na granicach, to samo z żołnierzami. No już nie dodaję, że do tego dochodzą zniszczone drogi, rozpadające się mosty, różne rozstawy szyn, to wszystko, szyn kolejowych, to wszystko trzeba ujednolicić, tak żeby ten sprzęt wojskowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przemieszczał się swobodnie po całej Unii Europejskiej. Komisarz do spraw obrony Andrew Kubilius mówił, że konieczne są zmiany, bo to logistyka wygrywa wojny. Zdecydowanie szybkość jest podstawą obrony i odstraszania. 45 dni tego naprawdę nie możemy zaakceptować. Nie możemy sobie pozwolić na taki luksus czasowy. Mówimy o minutach i godzinach, a nie tygodniach i miesiącach, jak do tej pory. I procedury z 45 dni mają być skrócone do 3 dni, ale w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy będzie włączony ten tryb awaryjny, to wtedy będzie zgoda na przemieszczanie się wojsk po unijnych krajach już bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń. Może dlatego też dzisiaj przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili o wojskowym Schengen na wzór tego cywilnego, no bo cywilne Schengen to jest takie, którego doświadczamy podróżując po całej Europie przy podniesionych szabanach granicznych. Jeszcze przed 2007 rokiem, bo w 2007 Polska dołączyła do strefy Schengen, no jeszcze przed tym rokiem trzeba było pokazywać paszporty na granicach, przejeżdżając po Unii Europejskiej. Teraz już są podniesione szlabany graniczne i już tych dowodów tożsamości nie trzeba okazywać, więc tak jak osoby cywilne mogą swobodnie podróżować po strefie Schengen, takie jest założenie Komisji Europejskiej, by teraz te wszystkie doświadczenia przenieść na wojskowe Schengen. Teraz państwa członkowskie będą się zajmować tymi propozycjami Komisji Europejskiej i tak jak mówię, no plan jest taki, żeby do 2030 roku Unia Europejska była już gotowa. Czyli to nie jest tak, że od razu zobaczymy na naszych drogach, ulicach i szynach napływające na terytorium Polski zagraniczne wojska. Nie po tej publikacji dzisiaj Komisji Europejskiej. Może z innych powodów tak, ale ta publikacja dzisiejszych propozycji Komisji na pewno nie spowoduje, że od razu czołgi wyjadą, no bo też, tak jak mówiłam, nie do końca miałyby się jak przemieszczać. To jest teraz utrudnione, jeżeli nie zobaczymy ich jadących, a bardziej stojące na granicach na przykład. Więc to wszystko trzeba uregulować. Ale jeśli chodzi o wzmacnianie ochrony infrastruktury, no to tutaj zapewne w państwach członkowskich, w tym w Polsce, te wzmocnione środki to będą dostrzegalne. Tak to rozumiem. Sama szefowa unijnej dyplomacji mówiła, że trzeba zareagować stosownie, żeby nie wzbudzać strachu wśród Europejczyków. Tak jak było to przy atakach na podmorskie kable. Wzmocniona została ochrona, nawet natowskie bezzałogowce podwodne monitorują chociażby Bałtyk i zdecydowanie spadła liczba ataków, czy też przerywanych kabli podmorskich, czy ataków na jakiekolwiek rury położone na dnie Bałtyku po tym, kiedy Unia Europejska i NATO wzmocniły ochronę tej infrastruktury krytycznej. O wojskowym Schengen opowiadała Państwu Beata Płomecka. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A w programie trzecim teraz buty T-Love. 18 minut po godzinie 17. 2 2 7 3 w sprawie każdej czekamy. Ja piłem grubo i buty. wolno śpiewać dziś o ekonomii, a moją małą, prywatną Biblią wciąż pozostaje mi London Calling. Te buty piją, powiedział szef, ja piłem grubo. Dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w związku z decyzją nowego marszałka Czarzastego w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie. Pan Bosak trochę jest zdziwiony i on takiej decyzji nie podjął. Troszkę mi się to gryzie z tym, że był twarzą kampanii Rzuć to i żyj. Troszeczkę nie rozumiem. Tu jestem twarzą walki z alkoholem, a chciałbym, żeby alkohol był dostępny w miejscu pracy. Także jak zawsze z politykami, nie? Dwie dwójki, siedem trójek. Dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, nauczyciele i eksperci rozmawiają na konferencji w Warszawie o tym, że polska szkoła wymaga zmian w podejściu do ucznia. Główne hasło tego spotkania to wiem, umiem, działam. I o tym Monika Gosławska. Każdy z nas chce, żeby polska szkoła była po prostu najlepsza. Żeby każde dziecko, które idzie do szkoły, kończyło ją z umiejętnościami, ze sprawczością, z dumą, z poczuciem dobrze spędzonego czasu. Żeby zdobywało wiedzę, ale umiało się odnaleźć we współczesnym świecie. Tak mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Ale co zrobić, by polska szkoła była lepsza, by uczniowie byli bardziej kreatywni, pewni siebie i sprawczy? Jeżeli spojrzymy na ucznia zmotywowanego, który nie osiąga sukcesu, ta motywacja wyparuje. To doktor habilitowany Tomasz Gajderowicz, który między innymi tłumaczył, że ważne jest zarządzanie motywacją. Jeżeli z kolei uczeń niezmotywowany zacznie osiągać sukces, to motywacja się pojawia. Ta przyczynowość jest tu kluczowa, więc jeżeli chcemy mieć zmotywowanych uczniów, to zamiast mówić mu jesteś zwycięzcą, powinniśmy dać mu poczucie sprawczości. Poczucie tego, że jest w stanie się czegoś nauczyć. O podstawach skutecznego uczenia mówił profesor Maciej Jakubowski. Wielu ludzi mówi, że szkoła nie jest potrzebna, że ta wiedza nie jest przydatna. A najczęściej ona nie jest przydatna, dlatego że jej po prostu nie używają, zapominają, więc nie mogą z niej skorzystać. Co zatem robić, by uczniowie pamiętali jak najdłużej to, czego uczą się w szkole? Ekspert radzi między innymi, by wracać do treści już przyswojonych, które z czasem mogą ulegać zatarciu. Chodzi o to, żeby uczeń z pamięci wyciągnął te rzeczy, które są z punktu widzenia nauczyciela istotne. Może to robić wszelkimi metodami. Nieważne, czy ten uczeń sobie to zapisze, czy sobie narysuje, czy przepyta się z koleżanką i kolegą, czy zrobi sobie testy i odpowie na te pytania, ale z pamięci ten efekt będzie bardzo pozytywny. Natomiast to, co robią uczniowie, albo otwierają zeszyty i książki, albo jeszcze gorsze, zaglądają do internetu. Jest ta odpowiedź. To jest błąd, ponieważ nie wyciągają tego z pamięci, więc nie wzmacniają tego śladu i taka nauka jest po prostu kontrskuteczna. To nie wszystko. Warto sięgać po modelowe rozwiązania przed przystąpieniem do pracy. Chcecie, żeby uczniowie napisali esej? Jak się tego uczymy? Piszemy, jeszcze raz piszemy i cały czas piszemy. I to jest błąd. Pokażmy takie idealne eseje. Opowiedzmy o każdym kroku, o każdym elemencie w tym eseju, jak to powinno wyglądać. Pokażmy przykłady różne, to naprawdę nie zabije kreatywności piszących. Profesor Maciej Karwowski dodaje, że szkoła to doskonałe miejsce do rozwijania kreatywności. Idea jest taka, że ona ma sobą niejako nasycać każdy obszar, którego w szkole uczymy. Że to nie musi być dodatkowy program, który realizujemy poza szkołą, ale że jest na nią przestrzeń na biologii, na zajęciach z języka polskiego,

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. A w studiu Pulsu Trójki witam Pawła Nawala Mateńczuka, byłego żołnierza Gromu, eksperta do spraw bezpieczeństwa, i pułkownika doktora Piotra Potejko, również ekspert do spraw bezpieczeństwa. Skoro pułkownik, to również z doświadczeniem wojskowym, wszystko jasne. Będziemy rozmawiać o aktach dywersji, których tutaj doświadczamy w Polsce, i o tym, że rząd razem z wojskiem, Strażą Graniczną, policją, strażakami uruchomił operację Horyzont. Według panów, zacznijmy od Pawła Mateńczuka, byłego żołnierza Gromu, jak taka operacja powinna wyglądać, jak powinna być przeprowadzona, żeby obywatele mogli czuć się bezpieczni? Ja bym ją rozszerzył przede wszystkim na wszystkich obywateli, bo jeżeli pani sobie prześledzi to, w jaki sposób dowiadujemy się o sytuacjach dywersyjnych, to na pierwszej linii mamy rolnika, mamy kolejarza, mamy kogoś, kto spaceruje przez las. Polska jest naprawdę dużym państwem i nie ma możliwości, by na każdym hektarze postawić funkcjonariusza z lornetką, z wykrywaczem, by móc identyfikować coś, co sobie założy ktoś, kogo doktryna militarna skupiona jest na tym, by być właśnie dywersantem. Czyli tych 400 żołnierzy WOT, którzy patrolują linię kolejową, to jest troszkę ważne, za mało. To jest ważne dla nas, żeby pokazać, że państwo, że jesteśmy sprawczy i gotowi, bo tak jest. Ja poza tym, że jestem weteranem jednostki, jestem pełnomocnikiem ministra obrony narodowej, więc dzisiaj pracuję w ministerstwie, wiem, jak to wygląda, tylko że nie dociera do mnie za bardzo, albo nie mogę słuchać w przestrzeni medialnej obwiniania służb za to, co się dzieje. Mamy jednego wspólnego wroga, przez którego to się dzieje, i to jest Rosja. Tylko dokończę myśl. Jestem żołnierzem zasadniczej służby wojskowej z 93 roku z Lublińca, a więc z jednostki, która była dedykowana do działań właśnie dywersyjnych. I w tym 93 roku, po tym jeszcze Ludowym Wojsku Polskim, doktryna i to, czego ja się uczyłem, czym byłem szkolony, to była właśnie dywersja pod względem wysadzania torów, niszczenia oczyszczalni ścieków, wysadzania tranzystorów, linii wysokiego napięcia i przesyłowych. Tego uczył Rosja, na tym bazowała. A więc myśmy przeszli na tą doktrynę natowską, która jest doktryną obronną, a w Rosji nic się nie zmieniło. Tam cały system polega na tym, żeby państwom, w którym Rosji zależy na psucie bezpieczeństwa, mieć siły, no i środki do tego, by móc prowadzić dywersję. To jest bez wątpienia ten element wojny hybrydowej, o której tyle mówimy i która już tutaj jest. Ona nie przyjdzie do nas za chwilę, ale wszystkie ataki hakerskie, podpalenia, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich kilkunastu, może kilkudziesięciu miesiącach, to już rząd, służby zidentyfikowały jako ataki rosyjskie. Panie pułkowniku, bo zaczęłam od tego pytania, co powinny zrobić służby, żebyśmy czuli się bezpieczni, ale za moment zaczęłam się zastanawiać, że właściwie może wcale nie powinniśmy chcieć czuć się bezpieczni, żeby to nie uśpiło naszej czujności. To znaczy, wiedząc, że służby, i mając taką nadzieję, a może też przekonanie, że służby odpowiednie zrobią wszystko, żebyśmy byli tutaj bezpieczni i żeby takie próby były unieszkodliwiane, powinniśmy obudzić sobie w sobie jakąś obywatelską czujność i cały zestaw różnych zachowań, które musimy sobie przyswoić w tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znajdujemy teraz. Znaczy tak, poczucie bezpieczeństwa to jest jedna z takich podstawowych potrzeb człowieka i bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować i to, co się dzieje teraz i te cele rosyjskie, które są, to jest właśnie doprowadzenie do takiego strachu, chaosu, a nie przygotowania do, tak? Ja zgadzam się tu z panem pułkownikiem, przedmówcą, który powiedział o społeczeństwie. Państwo jest na tyle silne, na ile zintegrowane jest jego społeczeństwo i na ile społeczeństwo potrafi reagować na różnego rodzaju sytuacje. Pytanie, czy potrafimy reagować, czy jesteśmy nauczeni i czy wiemy, jak reagować na niektóre sytuacje. Sytuacja ta, która miała miejsce, pokazała, że polskie służby są znakomicie przygotowane, bo ja nie przypominam sobie tak szybkiego działania i tak efektywnego działania, jak miało to miejsce teraz. Przez pryzmat wielu służb. Panie, niepokoi pana to, że policja miała przyjść po zgłoszeniach mieszkańców i stwierdzić, że niczego nie widzi i te kilkanaście godzin minęło, zanim się tam kolejne służby pojawiły? Nie, absolutnie nie. Teraz dywagujemy troszeczkę, co miała policja zrobić, co nie. To są tylko takie informacje, które są niepotwierdzone. Ja raczej opieram się na tym, co przekazuje pan premier i co przekazuje prokuratura. I tu jednoznacznie można stwierdzić, że no, trudno się też przygotować do wielu tego typu sytuacji. Tak, czy kontrolować wiele tych sytuacji. Ale trudno też nam, jako obywatelom, mieszkańcom, nie oczekiwać właśnie w takich kryzysowych sytuacjach, że te wszystkie odpowiedzialne służby zadziałają jak należy. Więc do tej sytuacji zagrożenia takiego fizycznego, które generuje Rosja, które generuje nasz wróg, dochodzi sytuacja wewnętrznego ciśnienia obywateli na rząd, na władzę, żeby coś robiły. To z kolei pozostawia pole dla różnego rodzaju sytuacji radykalnych, ugrupowań radykalnych, wezwań do radykalnych zachowań skrajnych na różnych polach. Pani dyrektor, no te naciski na władzę, no ja się zastanawiam, co w tej sytuacji. Zrobiono właściwie wszystko, co należy zrobić w takiej procedurze i przeprowadzono wszystkie możliwe rzeczy. Mamy już ustalonych sprawców, tak? Stawiamy zarzuty. Zostało pewnie jest to... niewielka szansa, że oni jednak tutaj na terenie Polski tak, się znajdą. Ale jakby ale to... nie o to chodzi, jest identyfikacja. Społeczeństwo widzi, jak działają służby, jak szybko dochodzimy do sytuacji takiej, w której wykrywamy tych sprawców. No inna sprawa, że pewnie będzie problem w tej sytuacji, którą mamy z Białorusią, żeby ich ściągnąć. Pewnie tak. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Natomiast tak naprawdę społeczeństwo też powinno zapytać, co społeczeństwo może zrobić. To chcę właśnie panów zapytać, bo mówiliśmy już dużo też tutaj w naszych audycjach na przykład o szykowaniu tego plecaka ewakuacyjnego, ale spróbujmy wyposażyć teraz naszych słuchaczy w taką podstawową wiedzę, jak w różnych kryzysowych sytuacjach powinni się zachowywać. Ja pamiętam swoje życie w Wielkiej Brytanii w czasach, kiedy tam był stan wiecznego zagrożenia terrorystycznego ze strony IRA. Jakie tam były wprowadzone obostrzenia? Konsekwencją zamachów, które w Europie Zachodniej wystąpiły, chociażby we Francji w latach 2015-16, było między innymi, być może prozaiczna rzecz, zlikwidowanie koszy na śmieci, bo to jest tym miejscem takim wrażliwym, gdzie ładunek wybuchowy może się znaleźć. Paweł Nawal-Mateńczuk, jak mamy się zachowywać, na co reagować, do kogo się zwracać? To ja może obrazowo przedstawię, z czym my się mierzymy. I to takie wojskowe podejście, bo mamy ze sobą dwie strony. Jedna, która robi zasadzkę, a więc to jest ta strona, która robi dywersję, i druga, która przygotowuje się do tego, jak z tej zasadzki wyjść. I mamy taką sytuację, że ci, którzy robią zasadzkę, obserwują i patrzą, gdzie są wolne, takie miękkie miejsca, do których można dokuczyć tych, którzy się bronią. I ci, którzy z tej zasadzki mają wyjść, muszą być cały czas przygotowani do tego, że w którymś z tych miejsc zostaną zaatakowani. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak i nie wiemy gdzie. Generał Kukuła właśnie na to pytanie gdzie wskazał istotne momenty. Powiedział dzisiaj, występując podczas konferencji prasowej, mówiąc o operacji Horyzont, że po pierwsze, mamy teraz 3 tygodnie najdłuższych nocy operują zawsze ci przestępcy, dywersanci pod osłoną nocy. No, to jest oczywiste. Przestępcy kochają noc. Druga sprawa, wskazał na zwiększoną mobilność obywateli w związku ze zbliżającymi się świętami. Więcej przejazdów transportem publicznym, koleją, drogami użyteczności publicznej. To są te miejsca. To dzisiaj są te miękkie wszystkie miejsca, więc proszę, jeżeli tak rozmawiamy, to proszę mi wskazać takie miejsce, na które dzisiaj przełożyć siły i środki, że co wymyślą Rosjanie następnym razem. Jest pani w stanie to ocenić, albo którykolwiek z ekspertów jest w stanie to ocenić, co, gdzie, a jeszcze powiedzieć kiedy. To są trzy składowe, bo gdy słyszymy taki komunikat, że jest podwyższony próg zamachu terrorystycznego, zawsze zadaję sobie pytanie w głowie, gdzie, kiedy i jak. Tego nie wiemy. A więc dzisiaj, tutaj pan pułkownik tu powiedział, każdy całe państwo tworzy i całe nasze punktów, dokładnie, całe i państwo i całe nasze społeczeństwo powinno myśleć o tym, że coś się może wydarzyć. Dokładnie. My nie musimy niczego podpowiadać. Oni to przerobili i to nie tylko na Polsce, ale na całym świecie. Ale proszę powiedzieć tym, którzy wsiadają w Warszawie do metra, którzy wsiądą dziś, jutro do pociągu, nie wiem, pójdą na imprezę masową. A wie pani, że oni nas nie będą słuchać i będą dalej patrzeć w telefon i zerkać tylko w ten malutki monitorek, a nie oglądać się ani w lewo, ani w prawo? Dobrze, czyli nie patrzeć wyłącznie w mały monitorek, właśnie o to bym ale na zrobić. Przykład wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, rozejrzeć się, gdzie są drogi ewakuacyjne? Zdecydowanie tak. Poza tym weryfikowanie informacji, bycie czujnym tak naprawdę. Ja ciągle powtarzam, że służby są na tyle mocne, na ile posiadają informacje od obywateli. Nie jest pewien skończony zasób. Przekazy przypadkowe podawane na Twitterze, absolutnie. Tylko czytać oficjalne konta absolutnie rządowe. Absolutnie, dezinformacja jest tym najgorszym. I kilkakrotnie sprawdzać, czy to faktycznie jest oficjalne konto, bo bardzo często też osoby, które sieją dezinformację, tak konstruują nazwę swojego konta, że ono ma przypominać jakieś oficjalne. Absolutnie tak. To o czym powiedziała pani w zakresie generała Kukuły i tych obiektów, które są. Wcześniej mówiliśmy o cyberprzestrzeni, zagrożenia w cyberprzestrzeni. Ci przestępcy, ktokolwiek nim będzie, oni wiedzą, że mamy najdłuższe noce, oni wiedzą, że teraz jest wzmożony transport, wykorzystują te informacje, więc to jakby niewiele zmieni. To my musimy być bardziej wyczuleni na pewne sygnały, pewne komunikaty. Pytanie, czy społeczeństwo nie powinno być więcej informowane albo wskazywane im te właśnie drogi ewakuacji, pewne elementy, na które należy zwracać uwagę, bo nie każdy ma taką wrodzoną czujność, nie jest taki sensytywny na niektóre zagrożenia, pozostawione rzeczy na lotnisku, w tak, pociągach. No na to już jesteśmy uczuleni, prawda? Już jesteśmy, ale jest dużo więcej też takich miejsc, na które powinniśmy zwrócić uwagę, a niekoniecznie zwracamy. A wynika to z takiego naturalnego życia i z funkcjonowania społecznego, gdzie te zagrożenia się najzwyczajniej w świecie pojawiają. Trochę wracając też do tego, co powinny robić służby. Jestem ciekawa... Znaczy, bo pani mówi, tak, co powinny robić służby. Ja bym im nie podpowiadał, bo pytanie. Ja dokładnie się zgadzam, tak, z tym, że służby działają dobrze. Tak, ale bardzo konkretne pytanie, bo ono też padło w przestrzeni publicznej w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, kiedy dowiedzieliśmy się o tych aktach dywersji. Czy środowiska obywateli szeroko rozumianego byłego Związku Radzieckiego, począwszy od Ukraińców, Białorusinów, poprzez Republiki Kaukaskie, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski, czy te środowiska są dobrze zinfiltrowane przez nasze służby? Wiedzą, co się tam tylko dzieje? Wie pani, tych środowisk jest tak dużo, że gdyby pani porozmawiała z ministrem finansów, który by miał dołożyć parę ładnych miliardów złotych do budżetu służb, które mogłyby pracować na rzecz każdego jednego, który przyjeżdża do nas, to są potężne pieniądze. Mamy takie służby, na jakie mamy budżet. Ja tutaj nie chcę usprawiedliwiać kogoś, ale o tym trzeba pamiętać. Słyszałam proszę też sobie taką zobaczyć opinię, że właśnie więcej pieniędzy powinno trafić do tych służb. A proszę zobaczyć ostatni przykład. Sami sobie strzelamy gola, można było powiedzieć, bo pan prezydent nie podpisał ostatnio awansów kolejnym oficerom. I to jest działanie na rzecz służb, które mają być właśnie idealnie tym mechanizmem, który który ma infiltrować te... Działanie, które nie tylko szkodzi temu środowisku, ale też pokazuje niestety fatalny rozłam tutaj w Polsce między ośrodkami władzy, kiedy ale to nie jest rozłam. Jest nam najbardziej potrzebna zgoda. Ja nie rozumiem słowa powinienie rozłam. Rozłam by był taki, gdyby druga strona robiła coś dobrego dla Polski w inny sposób. Znaczy druga strona. A pan prezydent zrobił zero-jedynkowo i źle. Nie dał alternatywy jakiejś, mówiąc, że mam tutaj stu czy kilku kolejnych wyszkolonych i ich awansujmy, niech oni to robią. To nie jest rozłam. To jest jednoznaczne złe zadziałanie na rzecz służb. Znaczy, niezrozumiała decyzja. Jesteśmy z tego środowiska i ona jest niezrozumiała. I proszę mi wierzyć, w tej grupie tych oficerów, tych przyszłych oficerów są wyborcy każdej jednej partii. Każdej jednej. I to jest takie niezrozumiałe, bo mówi się, że te warunki bezpieczeństwa, zdbanie o państwa jest pozapartyjne. Jakie jest pozapartyjne? Jeżeli ich rozdzielamy, to może co 4 lata też wymieniajmy wszystkich żołnierzy, wszystkich strażaków i wszystkich policjantów. Nie tylko ministrów i dyrektorów departamentów. Na pewno kwestie budżetowe są bardzo ważnymi kwestiami, bo zdecydowanie to gdzieś w wielu komentarzach pojawia się to, że służby powinny być bardziej dofinansowane, zwiększyć budżety. Oczywiście można powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko, bo takie wskazanie braku awansu to też jest demotywujące dla funkcjonariuszy, dla służb, bo każdy to czuje wewnętrznie, natomiast dofinansowanie, nowoczesne technologie i narzędzia, jakimi się posługują, to są właśnie środki finansowe, które należy przeznaczyć na te służby, a nie zabierać każdego roku po małym kawałku środków. Teraz się to zmienia. Na szczęście te budżety po wielu latach się zmieniają, są podnoszone. Panie doktorze, musimy kończyć audycję. Jasne. Ale dziękuję bardzo. Dużo, dużo ważnych słów. Proszę wziąć wszystkie je pod rozwagę. Pan pułkownik dr Piotr Potejko i Paweł Nawal-Mateńczuk byli gośćmi Pulsu Trójki. Dziękuję. Audycja wraca jutro o 17.30. Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Dziękuję. Puls Trójki. 12 minut do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Co sekundę na świecie odnotowywany jest kolejny przypadek wykorzystywania seksualnego dziecka w internecie. 1/3 polskich nastolatków otrzymała w sieci nagie lub półnagie zdjęcia, których nigdy nie chciała zobaczyć. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii alarmuje, że skala zjawiska rośnie dużo szybciej niż możliwości pomocy młodym ludziom. Niestety trochę sami produkujemy w cudzysłowie sprawców przemocy seksualnej. Przede wszystkim dlatego, że nie dajemy dzieciom i młodzieży profesjonalnej edukacji seksualnej. Dr Marcin Bednarczyk, psycholog i seksuolog, członek Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. To, że młodzież i dzieci sięga coraz częściej i coraz w młodszym wieku po pornografię. Często jest tak, że one same udostępniają swoje zdjęcia, same wytwarzają materiały zawierające treści pornograficzne. Joanna Napierała, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich. I nie mówię tego absolutnie, żeby przerzucać na nie winy, tylko robią to w nieświadomości, nie znając też granic, które są naruszane. Skala zagrożeń przenosi się do sieci. Nadinspektor Adam Cieślak, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zwraca uwagę, że już 1/3 wszystkich prowadzonych tam spraw dotyczy ścigania sprawców przestępstw seksualnych wymierzonych przeciwko dzieciom. To jest przykre, ale wiele z tych spraw, które prowadzimy, to krzywdę dzieciom wyrządzają ich opiekunowie zawodowi albo opiekunowie rodzinni. Czasami są to rodzice. Mimo tak poważnych statystyk, tylko około 10% przestępstw seksualnych jest ujawniana i zgłaszana. A do tego trzeba jeszcze sobie uzmysłowić, że przecież to nie jest tak, że jeśli te 10% zostaje ujawnione, to też jest 10% skazań, sprawców. Do tego jest bardzo długa droga. Internet stał się dla sprawców przestrzenią szczególnie wygodną, anonimową, szybką i pozornie bezpieczną. To tam nawiązują pierwszy kontakt i tam zdobywają zaufanie dziecka. Nie trzeba fizycznie tego kontaktu inicjować i faktycznie często zdarza się też tak, że sprawcy podszywają się pod rówieśników, stosują bardzo wyrafinowaną grę, żeby zdobyć chociażby kilka zdjęć kompromitujących po to, żeby później szantażować. Udostępnią ich zdjęcia w sieci, albo że sobie samemu zrobią krzywdę, albo że im zrobią krzywdę. I ten element pozwala na to w sytuacji, kiedy dziecko zostaje pod wpływem groźby zmuszone do tego, żeby na przykład na kamerce wykonywać czynności seksualnych, to spełnia kryteria przestępstwa zgwałcenia. Po czyjej jesteś stronie, gdy milczysz? To hasło kampanii, ale też pytanie, które zbyt rzadko zadajemy sobie w codziennych sytuacjach. Bo przemoc seksualna nie zawsze wygląda tak, jak ją sobie wyobrażamy. Często jest niejednoznaczna, ukryta i trudna do nazwania. Jest takie przyzwolenie właśnie na różnicowanie na przykład tych relacji. A właściwie to nic takiego się nie stało. Przecież nie doszło do obcowania płciowego. Tylko dotknął, tylko rozebrał, tylko pogłaskał. To tylko było przez internet, tylko wysłał pornografię. Z tym jest też większy problem związany właśnie z brakiem tej świadomości, wiedzy, informacji na ten temat. Dlatego ta edukacja jest niezbędna. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii prowadzi kampanię Po czyjej stronie jesteś, gdy milczysz? Przypomina, że brak reakcji dorosłych pozwala przemocy trwać, a jej przerwanie często zaczyna się od jednego zgłoszenia. Tym tematem dla Państwa zajęła się Karolina Gonet. Słuchają Państwo Trójki, a na zegarach do godziny 18 zostało jeszcze 8 minut. But look at me run myself ragged, blood on the stage.